سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله عليه حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل سورة الشورى دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب عثمانی کے دوسل وختمو پا نزول قرآن کی دوش پیتم سنگا چھ پدے یو ترتیب کے دن ادا سے پدے بل ترتیب کے رزق چھ دا اوار سورتنا پا دوارو ترتیبنو کی یو شان دی اول حوامیم سورت مومنو اگی کہ اللہ عظمت ذکر کو دا قرآن حکیم چچا قرآن بانی ایمان روڑو دے تے غاڑا کی خودا او دے تکی ناستو دا دا دا سے عظیم الشان ذات تا طرف نراغلے دے تے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول اللہ بو تٹھول گناہونا مافی ملائک دا عرش دا دا پارا دعا گانی غوڑی دے سکر دا اولاد دا دا مور او پلار دا پارم ورپسی حامیم سجدہ و پاغی کی دا مشرکین و سلور شبہات ہو او دا غی تفصیلی جوابونا حامیم شورا کی دا مشرکین و یودری شبہات نور رکھ لی او دا غسی دا غی جوابونا یو شبہ دا مشرکین و داوا چی دا تکم خبر رکے ستان مخ کی چانہ دا گڑی دویم دا تچی کم خبر رکے تو چی منگا گورو نو تول ملیان ستا خلاف دی تول علماء ستا خلاف دی درہم ادا چی دا تول کتابون ستا خلاف دی یو سوے او مولیان بل سوئی تو یو سوے او کتابوں بل سوئی دا دری شبہات تھی او اللہ ردی وضاحت کی دی صورت کی او داغی جواب نہ تھی مقصد دا دی صورت مومن کی دا حوامی میں سبعہ لطول قرآن خلاصہ و ابتدا کی منگا ویڈیو اغام پدے اعتبار سرا چی اللہ دی کوئی راش مومن شاہ سورت حامیم سجدہ کی ہوئی اللہ تا سجدہ ہو کا غیر اللہ پریدہ سورت شورا کی ہوئی نا مسئلہ تا تا سو وڑخ کاری پا دیخو اتفاق شویر در طول انبیاء ہو پا دیخو شورا شویر در تمام مسلمانانو پا دنیا کی یہ واضح تا نہیں تا سر دیر مرگری دی پا دیکی اللہ نو دا یو خو یو سوی او دا بل بل سوی دا شبہات پی سالور پاغی که او دری دا داو شبہات شو دا سی چه حوامیم ختمی نو پا یو یو صورت کی دا مشرکین و شبہات او دا غی جوابونا دی صورت کی ام اللہ دا دری شبہات را لی او دا دی تفصیلی جوابونا دی حوامیمو کی اصل مقصد و فدع اللہ مخلصین له الدین دا اصل دعوه پا دی دعوی باندی اللہ دی طول سورتونو کی دلائل ذکر کی نو دی سورت کی ملس دلائل عقلیہ ذکر کی نو دو پا کی دلائل نقلیہ ذکر کی نو شپک پا کی دلائل وحیہ ذکر کی اللہ وی زما بندگیو کا اسمانون گوا دی زمکا گوا دا دا تمام مخلوقات او کائنات گوا دی اللہ وی دیتا لگو گورا دا لس دلائل عقلی عقل لگوز غلوا دا دینا با عبرت والی چی اللہ سر بل حسدار و شریک نشتا وی با خلق چیسا وی دا غی جوابو نوارا دا اول دا سورتنا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لنبه شبها استانا مخي دا خبره چانه دا کري دير خلق راغل دي اغي سوك يادولو دا اغي خبل مشرانو مكاكي او دا مكينا بحارو وست دا اغي با مكاكي خدا مسألة چانه وکري اغي خطول پا كفر و بشرك مبتلو چکم بول مولیان راتلو پیران براتلو غالی کتابو اغی حق پٹ کرو اغی خدا حق خبر نکولا اغی خو چا دا عزیر علیہ السلام عبادت کو چا دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو دا اللہ غا کتاب چا دیتا را لگلو دا اغی مخالفو دی وجنا اغی پیغمبر توی دا تا چکم خبر که دا مخ کی چانه دا کرو نو اللہ صورت شروع کی دا اغی با جواب بانده حامیم عین سین قاف دا ابتدا دا قرآن کی سورت بقرہ کی داغی وضاحت تیر شو چی دا حروف مقطعات ار سورہ چی دی قرآن کی دا دا متشابہات ندی دا دا اللہ پا قرآن کی اوراز دے دینا اللہ اس سوک ندی خبر کری دا دی وجہ نکا سوک لگیا دی او غی سووی نو دا صرف تعبیراتی مفسرین کی لگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیو تعبیر کی داوی چی حا میمو نحی وی دا عبارت تد حلیم نا اللہ حلیم ذات تے او میم دا کنائر دا مجد نا حلیم مجید لو شان والا خلق چوی دیر لو بزرگ دے بزرگ ترس او دا سعین دا کنائر دا علمنا دا دا قسم یا پا الفلامیم کی یا پنور و حوامیمو کی چی سورو ام دا تعبیرات رازین مفسرین انہوں نے دیتا تفسیر دا دا غی حروف نشی ویلی دا صرف اغی خپل تعبیرات کی حامیم عین سین قاف لکہ دا کاف ها یا عین پشانی بی یوز ہے ولی انہ تڑا جو کاف ها یا عین سوات اغم مختلف حروف دی خو یو زی مرکب کری دی او دیده که حامیم جدا کرده دی او عین سین قافی جدا کرده دی منس که فاصله دا حامیم نزان نایات جو کرده دی وی دا اصل وجه داره چه دا حوامیم چون که دم نورو نجدا دی حامیم مومن نشورو دی ناغی کم حامیم زان لده حامیم سجده کم حامیم زان لده دا سور پسی روست سورتونو که دخان که و جاسیه که اغی کم دا حامیم زان لده دا سپدے کم دا زان لدے صحیح مانا ردے اللہ پوئی گی پا مانا ردے حروف کذالک یوحی الیکا و الیلذین من قبلکا دا رنگی یوحی الیکا وحی کئی پیغمبر تاتا حکم کئی پیغمبر تاتا و الیلذین من قبلک او هاغ کسانو تاوم چستان مخیو سوکو اللہ العزیز الحکیم اللہ چیغا غالب دے و حکمتنو والا یوحی الیکا یوحی مستقبل لے اللہ رستو ناغی فاعل لے الیکا و الیلذین من قبلک پیغمبر تاتا تانا مخ کے انبیاء ہوتا ہر سورج راغلی دا اللہ پہ علم کی وحی اللہ کی تو اے جدا خبر مخ کی چانے دا کڑی زمان مخ کی خوی اولا کو سلی ری زر انبیاء تیر شوی دی اغیلم دا پیغام اللہ ورکو او دغا اللہ مالم پیغام را کی کل جی ابتدا کی وحی شروع شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے یو سخت تیر شوا او کور تراغے خدیجی رضی اللہ عنہا تے علوی تو دسڑا صدلری پی لگی دلی ویا خطبہ اگی تیوی ما پٹکے پا کمبلو کی بلستن را بانی روا چوی چکلے و تحالوی نو اگی روان کو یو مشر لہ چی اگا وقت کی غجوان دیو کمزور ورقا ضعیف العمر اغم پا دیر مان بانی پروتو چکلے و اللہ اخیری پیغمبر لہ نبوت ورکی اغام دغس ارمانی د دی دین د دی ارمانی ډیر خلق په دنیا کې تیر شوی دی. نو یو ارمانی داو یو د یهودی یو پیرو چې هغه سره پیغمبر ملاقات کړو په ماشوموالی کې کله چې ابو طالب سره په سفر باندې روان اوم د دی خبر ارمانی وو علما د اهلی کتابو چې کوم حق پرستو او د هغې په دنیا کې څه نصیب وو اغی دا دی خبر تمنا و ارزو کولا چی نبی آخر الزمان بکل پیدا کی گی چی منگ ایوی نو ایمان پر روڑو ایمان اغی پا حقیقت کی رمخ کی نراوڑو غیبان ایمان دا اغی اولا کزا منگا زکا اغی خپلو کتابونو کی دا صفتون آوری دلیو کل چی نبی علیہ السلام دی بوداتا خپل حالوی اغا ورقو تاوی خپکی گا ما دا تا ته چې کم څوک راغلی دی نو دا هم هغه ناموس دی چې ستا نه مخکې موسی علیه الصلاة والسلام ته هم راغلی و، مطلب د هغې جبریل و. بخاری په اول کې دا حدیث راځي چې کله هغه باب تړي د بدء الوحی چې وحی څنګه شروع شو، خفه کېږه مه، ستا نه مخکې موسی علیه الصلاة والسلام ته هم دا ناموس دا هم آقا ناموس دا جتا تر اغلی دا دا یو زین را روان دا من مشکات واحد او کاش چه زپا دغا وقت زوان او ظلمه او تکڑوه چه کل مکی والا تا دخپل کرین او باسی ما با دا حق مرگرتیا کرده و ما بستا مدد کرده سبینگیری دا ارمان کرده دا تعلیم دا حقیقت که دا امت تا پارا چه تاسو هم دا دی حق د مرګرتیا تمنا وکي آرزو وکي او هغه ان شاء الله چې په دې تمنا الله بخلی دی اغله الله یو مقام او یو شان ورکړو پیغمبر له تسلی ورکړه، لکه څنګه چې خدیجه رضی الله عنها پیغمبر له تسلی ورکړه نو داسې والا دا هغې دې ترم تسلی ورکړه. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، تاسو څه وایئ چې دا خبره مخکې چا نه ده کړې؟ نو دا غی تا سوک را غلیو، عیسی علیہ السلام تا سوک را غلیو، موسی علیہ السلام تا سوک را غلیو، دے نمخ کی جسور انبیاء تیر شوی دی اغی تا سوک را غلیو. کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اللہ چی اغا غالب دے و حکمتون والدے، دا غر طرف نجبریل علیہ السلام راتا و پیغام بے روڑو، لہذا ستا صدا خبر پا خپل دے غلط را تاسو چې کوم مشران یادوي نو دغه مشران نه، حقیقت کې پیغام د برې نه را روان دی، آسماني خبره ده، آسماني پیغام دی. دا ما زم را کوي او دا زمانه مخکې انبیاء ته هم الله ورکړو، یو دغه الله خو موږ نه پیژنو. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د دې الله لپاره هغه سری چې په آسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. لام د ملکیت تا پارم رازی و تخصیص تا پارم رازی. ما فی السماوات و ما فی الارض، ما پا دی دوار دینو که عام ده، نو که آسمانونو کی دی او که پزمکو کی دی، اللاوی زی مالکم، آسمانونو کی دی او که پزمکا بانی دی، اللاوی دا بادشای دا ما سر خواستا، دا دلیل عقلی ده. وحی کون که تمام انبیاء ہوتا سرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا سوکتے اللہ، ندا غی اللہ پا وحدانیت بانی سش دلالت کی ما فی السماوات و ما فی الارض، آغا چی پا اسماننو کی دی او آغا چی پا زمکا کی دی، لہو دا خاص تا دی اللہ دا پار دی مالک غدے، وہو العلی العظیم او دا غا اللہ بلندے اولوے، العلی العظیم صفتون ادا اللہ ذکر اول آیات کی العزیز الحکیم، العزیز اغا ذات لا یرام جنابو چی دا اغا مقابلی تا سوک نشی راواتے دا سوک پزلکیم نشی راوستے کر دنیا ټول بادشاہان او جابران راجمشی نو دا اللہ دا مقابلی تا روسا چا قصد و ارادہ ندکڑی الحکیم اسے پا دروغو خو فرعونم ویدیو بمالا معنی جوڑا کہت چی زبارو خیجما اتلعو الہ الہ موسیٰ او دا اغا زین غشی لندور سرو اغای پا برا بانی غشی گزار کن امتحان او غد وینو چې تاسو راغی وې د اسمان والا نه کومې ځان خلاص العزیز الحکیم هغه آیت کریمه کې دا دوه صفاتونه ذکر کړل دلته وی العلی العظیم ډیر بلند عظیم ته و مې زمکنه تحت السراج و توي دا غینه تر عرش پورې د پنځوس تو زرو کالو مزل دا غی د پاسه د رب عرش او دا غی د پاسه رب دی قرآن کی وضع ہے وہ ویتون کی اللہ دا ثابت کری دا علو دا اللہ دیکھ شک نشتر تمام مخلوقات او دا تمام کائنات دا پاس ذکر دا غصی فت العلیو دا غن بر سوک نشتا دا غن وجد سوک نشتا خو اللہ علی دے پہر سا رب باندے اللہ علی دے پہر جانب باندے دا کائناتو ذکر دا غن پہ صفاتو کی رازی المحیط چی اغا پہر یو شبانے حاتا کری دا زمونگا دا عقائدو پا کتابونو کی یو مثال مخ کی ما ذکر کرو تاسو لکم اللہ لقاری دا مثال ذکر کرو دا کخر دلتن فی کف احدکم دا اوری دانا دا او پا دی ورغوی کی تکی دی دا اوری دانا دا او پا دی ورغوی کی تکی دی او تور تا گوری دا انسان نظر پا غیبانی دا ار طرف نمحیط زکر دا اوری دانا سور دا اخو یو زر دا نو او دا غی پا مقابله که انسان خو دیر مخیر زکر چه انسان ده او اقل من ده علم ده و سره اللہ ولست خصوصیت و صفتون ور کردی دی نو پا دی دانه بانه دی ار طرف تا چو تا گور نو دانه دا تخکاری دغسی دا تمام کائنات و دا تمام مخلوقات و سره دا عرش دا اللہ دا علم با نسبت دا سی دی لکه دوری دا دانه وهو العلي العظيم بلندم دے اور دیر لویم دے یو طرف تا علو دا اللہ و بل طرف تا عظمت تا اللہ دیو جن ورپسی وی تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن نزدی دا چی اسمانونا یتفطرن او چوی ویلیش من فوقهن دا پاسر دینا نزدی دا چی دا اسمانونا یتفطرن من فوقهن دو علت دو وجه مفسرین ذکر کی یو دانیز دے دا اللہ صفتونو کی دا تیر سوچی وہو العلی العظیم اللہ بلندے او لوئے دے دا اللہ بلندی او دا اللہ عظمتو مونگتا نخکاری مونگتا نمعلومی کی مونگر دین نیو خبرو اسمانونو تا پتا دا اسمکو تا پتا دا دی تمام کائنات و مخلوقات تا پتا دا چی اللہ سور الوی دے وی نزدی دا چی اسمانون دا اللہ دا عظمت تا وجنا دا اللہ دا لویا دا وجنا ویلی شی اور اپریزی پس مکا بالی تکادو السماواتو یتفطرن ایل عظمته تعالی جل جلاله سبحانه ما عظم شان نزدی دا چی اسمانون ویلی شی ولی تا اللہ دلویا دا وجنا من فوقهن خدا اللہ لوی ملائکو تا پتا دا آغی برا گردی مونگا خوش تا برا نیو خطلی مونگ تا بدا اللہ دا عظمت او دلویا سا پتاو لگی او کل لگی مونگا صرف خبر آورو زمونگا دا علم تعلق دا سما سر دا او دا ملائکو دا علم تعلق دا غی دا مخامخ دے مشاهدات تیغی پستر گو بانی بینی نو یو خبر الیقین دے مونگتا چا خبر رو رسو او یو عین الیقین دے بخپل استر گو بانی بینی دو یو کار یو وقت سر اوشو او دے تمام کائنات و مخلوقات اولی دو دغی تحق الیقین وی تا تے اسلی وی دے غرنا آپل چینا دا نو چی تا تے خبر کنو دا خبر شو تا وی او یبا دا پتا اس نے لگی سڑی رشتے نہیں دے وہ کدھر ہو جن دے او کئی نو دبڑی دلی ما خو نه دلی دلی نو ته د غر سر ته وخته نو تماشه دی وکړه پله نو تام دلری نه چینه اولی دا نو دا عین الیقین شو چې ته د غر په سر وی ودی لیدا او چې ته ور کوس شو او د چینه نه دی وبوس کلی وس حق الیقین شو د ملائکو علم د الله د عظمت او د لویا په باره کې زما استاد علم نه مخ کړي هغه اسمانونو کې هغه د عرش سره دی اغی د سدرۃ المنتہا سره دی اغی پولمبی اسمان دی پدریم دی پدریم دی او داسه پوم اسمان دی اغی د الله حکم نا غزین راوالی او کتر اغی د الله په حکم باندې مامور دی اغی د اسمکه واړی کله اغی په دې اسمکه باندې طوفان او زل راولی نو اغی ته د الله عظمت او د الله شان او د الله لوی معلومه ده تکاد السماوات اسمانونو ته خپته ده دا مخلوق ته دربو او څنګه پیدا کړی دی د صد پاره پیدا کړی دی د اسمانونو په خپل بدی باندې پویږي تو سبح له السماوات السبع سورته بنی اسرائیل کې تیر شوی الله وی دا اول اسمانونو د ما تسبیح ما پاکن زکه تو تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن یوم نادا کی چې الله د عظمت او د لوی د وجنه کې دی شي نږدې د چې د اسمانونو ویلی شي او وچوي او پس مکر اپریږي او دویم قرآن بینهم داس سورت مریم کی ترشیو تکاد السماوات یتفطرن التا بینه داس ترشیو چی نزدید چی اسمانو نویلش او دا غرون دڑی وڑش او دا زمک وچوی علت التا پا خپل ذکر کرو ان دعو لرحمن ولدا دلتا مفسرین دویم علت دا ذکر کی کل چی انسانان په دنیا کې دا عقیده وساتي چې او الله سره نازول شتا الله سره د برخه خاوندان شتا تا ته دا خبره وړخ کاری الله وی نږدې چې د اسمانونو را پریزي تاسو مکه وچوي او ته پکې نه نوځي او دا غرونه زره زره شي یعنی الله په خپل قهر او غصې سره دا ارث ختم کی ولی ان دعو للرحمن ولدا ګوره دی الله د پاره نازولې ثابتې د برخه خاوندان ولا ګوري عیسایانو به عیسی علیہ السلام د الله زیده یهود به عزر علیہ السلام د الله زیده تا ته دا خبره وړخ کاری الله وی نذیر چې اسمانونه را پروت پتا باندې زمکه در باندې چې ته پکې وردن نشي تکاد السماوات یتفطرن من فوقه ندا دوم الا والملائکه یسبحون بحمد ربهم او ملائکه یسبحون بحمد ربهم دا په حقیقت کې دلیل نقلی دی او ملائک نورانی مخلوقات پاکی بیانی سر د کمال د صفاتونو در خپلنا یو طرف ته چغه کی سبحان الله بل طرف ته چغه کی الحمدلله الله د اغه صفاتونو نه پاک د مخلوق اولوی که انسانان دی او که پیریان دی او بل طرف ته وی به حمد ربهم الحمدلله رب العالمین د کمال صفاتونو اولوایا او د نقصان د صفاتونو نه مبرره او پاک وګنا ويستغفرون لمن في الارض چاچ دنیا کې دا قیده ساتلی دا نو بخنه غواړي دا ملائک لمن دا چا دا پارا فی الارض چې پزمکه کې دي سورت مومن کې هم دا ویلي چې تا قرآن لاسته کو دا عقیدې ر توحید نه خبر شوي نو ملائک دا عرش ته دعا غواړي ته څه کوې ستا بچو له غواړي ستا مور او پلار له غواړي الله وی چې په دې ځمکه او اسمان کې څوک دی لمن خلل په دې ځمکه کې څوک دی نو هغه لپاره استغفار غواړي الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم یقینا الله دغه دې بخشش کوونکی او مهربان یو دلیل ذکر کو له ما فی السماوات و ما فی الارض دویم دلیل ذکر کو تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن درم دلیل ذکر کو والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم نقلی الا ان اللہ هو الغفور الرحیم دے نتیجہ ذکر کا نو زجر ذکر کی دے مشرک چہ تبر اسمانوں تم نہ گوری تے تمام کائنات و مخلوقات تم نہ گوری دے مالک سوک تے دا اختیارات چا سر دی دا اللہ عظمت و لویا دینم نے خبر نورانی مخلوقات لگیا دے اغی برا دا اللہ تسبیح بیانی پا اسمانونو کی لدہ غنم تا نمالو میں بیام مشرک تاو گورنو دا زجر ذکر کی دے در پارا بے شرک واللذین اتخذو من دونی ہی اولیاء اغا کسان چې جوړ کړی دی نیولی دی سیوا د الله نه نور اولیا نور مددگارانو نور دوستان خلق په دې دوکه کړو پیدا د الله اولیا دی تا ته ویلی ته خبر کړی دی نه پنس سره د چا ولایت ثابت دی نو چې پنس سره د چا ولایت ثابت دی نو د هغې خوا لم دی نه ور دی د هغې د قصې نه به هم دی نه خبرو خو دا کمو چه ما او تایو او ده یوی کنده او ده بلی کنده ده یوی کسی او ده بلی کسی چه بظاهر آغی یو شکل جو کرده ده ولایت جامع بغطه و تصفی با سره بی پتکی با والی و کنتی با سره و چوغا با غطه چولی و ده طول گوته بیره گوتو نتکی بی ده دنیا مخلوق با ده چاپی رو چا بے چاپی کولا او چا بہت اچھے او چا یوشے او چا بل سے لنگر بان دے دا دنیا مخلوق برا روان او چا لبے تاویزو نہ کولا او چا لبے ساختو نہ کولا ظاہری شکل او شبہ کہ چا دا ولایت جوڑا کڑی وا پا دی دنیا کی کپا یہودو کی او کپا نسواراو کی او کپا مسلمانانو کی دی خام خوابت دا ویش دا ولی اللہ دے ست اس خبری دا ډېر خلق د بار ملکون نه راغلی او هغه د کفر ایجنټانو اوس هم شته سو شو چې هغې ږیره پرېښې ده ږیره خو سیکان هم ږیره پرېښې ږیره نه چې سرونه یې ورسره هم پرېښې یو ویښته نه کنډه وي د بدن نه او ډېره لوی لوی چوغې به هغې هم اچولې وي نو دا د دې خبرې نښې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه زمانه کې الله هغې له نبوت ورکړو نو هغې وخت کې هم کاهنان ساحران ادباو بلغاو شعراو اغی چوکا تا ناغیم پا دے بانے دو کشو چی دا بم دغس یو ادیبی او شاعر بی دا بم دغس یو کاهینی او که دے ہوچی دے دا اغی دا پاس ہے یو نبیز دکڑی دا بل نبیز دکڑی دا اغی خلص ترش پا دے بانے چی راشا پلانی لبلاشو اغا با دغس ترانا جوڑا کی بل لبلاشو اغا با دغس منسکی دا قرآن مقابل کلکی دا اخو دا اللہ کلامو اغی تنر ساحر سحر رسید و نو تر شاعر شعر رسید اغی نولی دا خلق او دا اغی پا عقیده جوڑا وا اکا پا یهودو کیو کا پا نسواراو کیو لکه زمونگا خلقو کتا سوار شو اس پنجاب تا پا پیرو بانی دا سی یقین دا چه دا سی یقین پا اللہ بانیم سکن لکی او دا اغی پا پیرو بانی یقین دے دا اغی پا تاویز یقین دے دا اغی پا گفت بانی چه اغی دا خلی نصر آویز تا پا اغی بانی دا اغی یقین دے آیات نمانی حدیث تا پیغمبر نمانی خبر دا صحابی نمانی تاریخ دا مسلمانانو نمانی تا سره په دې کې جګړه کی او تا به وجنی خو په خپل پیر باندې دور کله کو لاړ چې دور په الله باندې مسوک نو درې والذین اتخذوا من دونه اولیاء دی جوړ کړی دی اولیاء دا دی د ځانه جوړ کړی دی تخذو د پاره اولیاء مفعول دی الله نو جوړ کړی الله نو ویلی دا چې دا زما اولیاء دی دا ما ته نږدې دی د دې خبره زنه رد کوم نه والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله دا ویلو چې الله ولی الذین آمنوا زه د مؤمنانو دوست نو مؤمنان زما دوستان دي والذین آمنوا شد حبا لله چې مؤمن دا غو سخ محبت دي الله سره تر دي چې ځان په قربانی اولاد په قربانی وطن په قربانی خپل وینه په قربانی دا نه چې ته ځان د ولی نه قربانی ته به مال د ولی نه قربانی د دا ولی ځکه ولی جوړ شوی چې د هر څه په الله قربان کړي نو کمو خلقو چی نیولی دی اللہ وی زمان سیوا نور اولیاء اللہ حفیظ علیہم اللہ نگہ باندے پا دیبانے وما انتا علیہم بوکیلو او نئی تو پیغمبر پا دیبانے دی موار دا سا لازمی خبر نرا چی تالا ما نبوت ترکو پیغم میں دل در کنو سبا بستان دل تا پوس کم چی دولی ایمان رانو ستان زی مواری دار چی زمان دین و تورسو آپا لداغر اتلل او نر اتلل تا ستا پا اختیار کی ندی الله عزت دا غی نگاه بانیم زپا غی بانی محافظم او سبب دا غی نزد تا پوس کوم او مان تا علیهم به وکیل زو وکیلم پا غی بانی تنه پا غی بانی زموار تا حدی چه ما دنیا تا ولی گلی یا رهنمای چه ما تا تا دا وجه دی قوم تا و دی خلق تا لار سمکا لار و تا سمکا که غی پا دی لار بانی را وڑی دو دا با دما عین رحمتی کر دی لار نا وڑی دو دا با دما عین عدلی وكذلك اوحينا دا الله بيا جواب كي من دغلون بيشو بحي حاميم عين سين قاف الله فويقي فمانا ردي حروفو کذالک یوحی الیک دارنگی پیغمبر وحی کی تا و الی الذین من قبلک او حق کسانو تا چستان مخ کیو اللہ العزیز الحکیم اللہ غالب و حکمتن والا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دے اللہ دا پارا حق سری چی پس ماننو کی دی او حق چی پس مکہ کی دی و هو العلی العظیم او دغا اللہ بلندے و لوئے تکاد السماواتو نزدید چی دا اسمانو نایا تفترنا ویلشی من فوقهن دا پاسر دینا دا اللہ دا لوئے دا وجنا یا دا مشرکانو دا دی خبر دا وجنا والملائکتو او ملائک نورانی مخلوقات یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی سرد کمال صفتنو دا رب دا دینا ویستغفرون لمن فی الارض او بخن غواری دا غچا دا پارا چی پزمک کی دی علا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ دار بخشش کو ان کے مہربان والذین اتخذوا من دونه اولیاء اگر کسان چی جوڑ کری دی نیولی دی سیوا دا اللہ نا نور دوستان و اولیاء اللہ حفیظ علیہم اللہ نگہبان دے پدیبان دے وما انت علیہم بوکیل او نیتو پدیبان زموار